إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديالو سي وات كي توفيق بروم تبارك وتعالى كي سونو درس التوحيد بني عمل سوبا جوت كي سون تيري بوب دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. وملني جتاي بي موي نينتلو جتاي بي بروم تيري بي موني فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ قلت من أنواعها الدعاء. مني كنا وبنغا خمينتني إندن نلا أكتنك كليرا لنغا خمينتني نيمون موي تكيو ديفينيشن و جامو يالا واو كون ين نوي خيتو جامو ينغا خمينتني ني داغانوت يدفعل كو كن كدول يالا mangok ndax bu boba yoyé day nek lan day nek ay yaglem mangok manam sunu borom tabarak wa taala kenn la ci rububiyam kenn la ci uluhiyam kenn la ci liñ wax asma wa sifat rububiya moy lan manam sunu borom kenn la ci ay jëfëm ak ay momelam mangok mom lamuy def jam du ko def mangok amu ci ñaar amu ci ndend amu ci nuro walé kadalik ay momelam amut kenen ko xamanteni ni mom na ci dara sunu borom momum lepp xana du olof mo nan olof mo nan bu kenen soxla yalla soxla ñepp ñak xana du olof mo koy wax kon gis nga lolu day dugg lan lolu day dugg ci tawhidur rububiyah bango kon sunu borom tabaaraku wa ta'ala amut ndend amut bokale ci momelam kon sunu borom kenn la fuf kon gem ni yoyé sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom dong moko mom mom dong moko jogo lolé moy kennal borom bi ci tawhidur rububiyya waya bayil xel ni tawhid bobu yéfé bé sax ñom gëmon nañ ko ñaarël bi sunu borom kenn la ci uluhiyam moy ci jaamu biñ koy jaamu aqlabu mom fofé tamit kenn la ci manam buñuy ñaan ndax ñaan jaamu yalla la buñuy julli ndax julli jaamu yalla buñuy wor wor jaamu yalla la xéetu jaamu yoy kenn duko defal kenn kudul borom bi tabaarak wa ta'ala kon qul huwallahu ahad sunu borom kenn la ci jaamu biñ koy jaamu kon bu boba lolu daf lay imposer daf fay impliquer ne kon waro ñaan kenen kudul mom waro xettaliku nek ci jafé jafé di wo kenen kudul mom waro julil kenen kudul mom waro woral kenen kudul mom waro wat ci kenen kudul mom ainsi de suite non le mbir yi di andé ba mbolém xétu jaamu yop mat kadalika sunu borom kenn la ci ay turum ak ay melokanam qul huwallahu ahad gis nga ko mangok mom moy borom asmaullah alhusna mangok moy borom asmaul husna hakada moy borom asmaul husna manam borom tour yi nga xamanteni ni moy tour yi gëna mat tour yi gëna kawé gis nga ko ak melokan yi nga xamanteni ni mo gëna tedd hakada kon kenn la ci ay turum ak ay melokanam kon kennal ko ci da fay impliquer tamit nga baña jël lolé jox ko kenen wala nga ci jalgati bu ko défé kon xétu jaamu yi dess ci sakku lan kennal ci borom bi tabaarak wa ta'ala bagok mune kon xetu jaamu yoyé nga xamni du yalla ñu défal ko kenen du yewen ñu défal ko kenen du baax ñu défal ko kenen kudul yalla mune xetu yoyé de bokku na ca li ñuy wax ñaan mune sunu borom neena qala allah ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati سيدخلون جهنم داخلين مولاي صبرم نينا نيان لين ما ماي لين sa borom neena jaamu len ma ma defal len yol niki ñi nga xamni dañuy reey reeylu ci jaamu ma niki ñi nga xamni dañuy reey reeylu ci ñaan ma ñoñu de sayadkhuluna khalsat nani dañu dugg jahannama bir jahannama dakhirina di way xeb mune fi borom bi tabarak wa taala digle ñu ñaan ko mu tuddé ñaan fi ibada mu tuddé ko jaamu gis nga xolal ba aya ba de jeex innal ladzina yastakbiruna an ibadati ñi nga xamni dañuy reey reeylu ci ñaan ma manam duñ ma ñaan dem di ñaan ñeneen di ñaan keneen mako mune wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ad-du'a huwa al-ibada mune ñaan moy jaamu yalla gis nga manam lolu daf lay won riyaayu ñaan tollu wayam ak magayam motax mune ñaan moy jaamu yalla lolu day gëna leer mango ci ni nga xamanteni ni non la ko borom xam xam yi firé hakada borom xam dañuy wax ñu né ñaan ñaari façon la ad-du'a naw'ani dafa am luñuy wax du'a u mas'ala ak luñuy wax du'a u ibada ñaan dafa am ñaari façon du'a ul mas'ala muy ñaanu laaj mu neete lolé moy lan moy akuk sakku gis nga ko sakku lan sakuk aajo kon sakuk aajo day nek jaamu yalla gis nga su fekente ne jambi mang koy sakku ci boromam mu ne ndax lan ndax da fay lambo akuk lan akuk ñak gis nga ki nga xamanteni ni ak aajo wo ki nga xamanteni ni jambi da ko aajo wo boromam di toroxlu di delu ci ki nga xamanteni ni mom moy boromam ana di go olof li muy wax mango olof neena joxe metti na lol waye laaj moko gëna metti mango joxe metti na lol waye laaj moko gëna metti ndax lan ndax joxe xam nga joxe ki joxe ki joxe mom limu yek moy akuk reuy akuk mag akuk doylu pouvoir la forme de pouvoir la mais ki laaj mom limu yek moy akuk touti akuk torox est ce que gis nga mogo motax wax joju lu deggu la ci ko xamni gor la amna ño xamni nak mom wallahu musaan gis nga mango motax des fois yenn hadith yi di rot di wax nan miskin nekul ki ye weur di talal loxom ke jox ko ke bañ ko jox gis nga ci yenn hadith yi ñi solo waye miskin moy ki nga xamni amut ba pare meunta genn laaj ndax lan laaj dafa dis ndax lolu mu umbalé gis nga sak ñaka am sak toroxlu gis nga yoy yeb day fenc ci laaj rawati na nak bu fekente ne dañ ko jëmele ci borom bi tabaarak wa ta'ala mune kon andak lan andak fasne borom bi tabaarak wa ta'ala aji tedd la manam ku ko ñaan mu may la ku yor lu yaatu la lol boromi ngi ne le boromi yermade la gis nga ko mune kon ñaan li motax moy ñaanuk ciakutef li motax ñu ne jaamu yalla mune dina tagan nak mu bawo ci jaam jëm ci benen jaam dina dagan moy ñaanu laaj ragnel bu baax xetu ñaan yi mune lolu kañ lay dagan mune su fekke charte yi dajé na fi su fekke ka ngay ñaan day nek aji dundu an yakuna hayyan mune ko kuy dundu nekut ku de buñ sul ko ci bammel koku kenn du ko ñaan an yakuna qadiran ci liñ koy ñaan mu am ci katan mango nga japp ni a ki kat 100 francs yi makoy ñaan mën na mako may gis nga mango an yakuna hadiran mu nek aji tew du nek ko faddu ko xamni nek fi degula yegula day nek ku tew wala nga meuna jokk ak mom ci len ci xetu bu mu jokkoy mango yasma mu nek ku lay deg kon chart yoy bu dajé meun nga ñaan ki nga xamni mom moy sa morom mu mindef kon li moy ñaanu ciakutef nga am aajo diko sakku benen bi moy du'a ul ibadah mango mom lañ tuddé ñaanu jaamu moy lan moy ngay jaamo borom bi tabaarak wa ta'ala ci lan ci diko ñaan ci di sakku ci mom ay yiw ak ragal mbugalam te nak bu boba mbolem xetu jaamu yeb day dugg ci bir parce que julli bi ngay julli yang koy julli di sakku ci borom bi tabaaraku wa ta'ala ay yol gis nga ko xolal koor sunu borom ne as-sawmu li ana wa ana ajzi bi koor mako mom te makoy fayal sam bop kon yaangi wo di yaakar ci borom bi mu fayla sak ñaka koor tamit mu jur ci yow tit ndax yaangi bayyi farata tit ci mbugalu borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne kon li mom mo tuddu du'aul ibadah nango moy li nga xamanteni ni mom moy ñaanuk jaamu kon ñaan ñaari façon la ñaanuk laaj moy sakku say aajo ak ñaanuk jaamu te mom moy lan moy mbollem xetu li borom di tabaaraku wa ta'ala digle ci ay xetu jaamu rek joxu go joxe gogu nga koy joxe ak ñaan la parce que yaangi yaakar ci joxe bi borom bi tabaaraku wa ta'ala defal la yol nangul lako waye tamit ñaka joxe ga yaang ci ay rag yi ragal bugal bi nak sunu borom rek lañ koy defal waye bu fekke ñaanuk laaj la nak bobé sunu borom lañ koy defal waye kazalika menes nako def ci mindeef bu charte ya dajé mango charte wi moy lan mu nek ko xamanteni ni aji dundu la mu nek ko am katan ci li ngay sakku ci mom mu nek ko xamni aji tiew la di la deg kon charte wi bu dajé menes nako defal bindeef bobu moy ban ñaan moy du'aul mas'ala bul jaawale ñaari waye du'aul ibada nak mom yalla rek lañ koy defal bu ko defé kon ñu taxaw fofu insha Allah ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.